van het ziekenhuis. En die meldde mij dat ook de zorg inmiddels is opgestart. Ook die ruimtes die door de politie nog moesten worden doorzocht, want die ruimtes werden één voor één vrijgegeven. Die ruimtes zijn nu ook vrijgegeven en het ziekenhuis functioneert weer. Nog één vraagje. Waarom gaat u er eigenlijk vanuit dat de man alleen gehandeld heeft? Nou, dat is het beeld wat wij op basis van het huidige onderzoek hebben. Alle getuigenverklaringen die we hebben en alle informatie die we nu hebben kunnen verzamelen. Maar ik ben ook gestart met te zeggen, dit is het beeld wat we nu hebben. Daar moeten we het mee doen. Het kan altijd zo zijn dat er nog weer dingen veranderen. Maar dit is het beeld wat we op basis van de huidige informatie kunnen geven. Van de Rijn, een vraag aan de heer Hillenaar. Eigenlijk twee. Dat u de knop indrukt. Oh, ja. Ja. Even kijken, ja. Herman Vriend van Rijnmond, een vraag aan de heer Hillenaar, eigenlijk twee vragen. Kunt u iets zeggen, meneer Hillenaar, over de relatie tussen de verdachte en de 39-jarige vrouw? En kunt u iets meer zeggen over de vervolging en veroordeling voor dierenmishandeling? Over de relatie tussen de verdachte en zijn vrouw kan ik op dit moment niet meer zeggen dan dat het buren waren, of in ieder geval mensen die heel dicht bij elkaar woonden. En over de mishandeling kan ik alleen zeggen dat hij daar ook voor veroordeeld is. Vervolgd en veroordeeld, zoals ik eerder gezegd heb. En de docent die is overleden was zijn docent. Hij kreeg les van het slachtoffer. Ook dat kan ik niet bevestigen. Dus dat zal, ja, dat zal nog toch in ieder geval heel goed uitgezocht moeten worden. Maar daar zullen we snel achter zijn. Zijn er behalve de 14-jarige dochter nog meer gewonden gevallen? Nou, we hebben het nog niet allemaal helemaal bevestigd kunnen krijgen. Want we zitten soms ook met het probleem dat je via de ziekenhuizen nog niet direct alles scherp krijgt. Er zou nog sprake zijn van vragen nu aan de driehoek die soms wel, soms niet worden beantwoord. Het belangrijkste nieuws uit deze persconferentie is dat we nu meer weten over de identiteit van de dodelijke slachtoffers. Een vrouw van 39, dus klaarblijkelijk de buurvrouw van de verdachte en een docent aan het Erasmus Medisch Centrum. Dat zijn de twee dodelijke slachtoffers. Een dochter van 14 van de vrouw die is omgekomen. Die wordt op dit moment in het ziekenhuis behandeld. Over het motief van deze verdachte wil het Openbaar Ministerie nog niks zeggen. Zegt daarover, dat wordt op dit moment onderzocht. Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. Op de persconferentie dus van de veiligheidsregio Rotterdam. En tot zover deze extra uitzending over de schietincidenten met dodelijke afloop in Rotterdam. Als u het restant van de persconferentie wil volgen, dan kan dat via nos.nl. En als er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn, dan hoort u dat natuurlijk hier op deze zender. Ook op deze zender zometeen Kunststof en het nieuws met Sit van der Linde. Goedenavond. De schietpartijen in Rotterdam vanmiddag leken gerichte acties, dat zegt de politie op een persconferentie. De schutter ging eerst naar een woning en schoot daar op een 39-jarige vrouw. Zij kwam om het leven. Vervolgens werd er brand in het huis gesticht. Haar 14-jarige dochter raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De schutter ging daarna naar het Erasmus Medisch Centrum. In een leslokaal schoot hij een 46-jarige docent dood. In een ander deel van het complex sticht hij vervolgens brand. De verdachte, een 32-jarige Rotterdammer, is door het arrestatieteam aangehouden bij het helikopterdek van het ziekenhuiscomplex. Hij had een vuurwapen op zak en droeg een kogelwerend vest. Volgens de politie handelde de verdachte alleen. Hij was student op de universiteit geweest. Over zijn motief is nog niets bekend. En of er in het ziekenhuis ook andere gewonden zijn, is ook onduidelijk. Ander nieuws. De politie heeft na zo'n 5 uur een einde gemaakt aan het tot nu toe dagelijkse klimaatprotest op de A12 bij Den Haag. Rond het middaguur bezetten actievoerders van Extinction Rebellion opnieuw de snelweg uit protest tegen regelingen die de fossiele industrie ondersteunen. Rond 5 uur waren alle demonstranten weer van de A12 bij Den Haag af. 91 van hen zijn aangehouden. Verzekeraars Nationale Nederlanden en ASR hebben in bijna 2 dagen miljarden aan waarde verloren op de Amsterdamse beurs. Hun aandelen kelderden na een oordeel van een gerechtshof in Den Haag over beleggingsverzekeringen die aan miljoenen consumenten zijn verkocht, de zogenoemde woekerpolissen. Aandeelhouders vrezen dat er een hoge rekening volgt, hoewel de juridische strijd tussen claimclubs en verzekeraars nog jaren kan duren.

Welkom Tamar en welkom lieve luisteraars. Ja, het is een beetje een gekke dag met alle ontwikkelingen in Rotterdam. Mochten er nog updates zijn over de situatie rondom de schietincidenten, dan hoort u dat uiteraard hier. En om 19:30 komt onze nieuwslezer Ismael de Bruin ons in ieder geval bijpraten. Ja, Tamar, iets heel anders. Ja. Maar laten we toch maar gewoon beginnen. Jij hebt een film gemaakt waarin je acteurs hebt geïnterviewd over het maken van seksscènes. En toch is het eigenlijk geen film over seksscènes. Ik heb hem gezien. Voor mij gaat hij heel erg over kwetsbaarheid, over ongemak en over de angst om je bloot te geven in eigenlijk in je hart op het moment dat je je letterlijk bloot moet geven. En dat is iets wat alle mensen natuurlijk aangaat. Jij was zelf 15 toen je dit voor het eerst moest doen. Een seksscène voor een camera bij. Nee, wat was jouw eerste seksscène? Dat was iets ouder, want dat was op Hoop van Zegen. Oh, daar, ik dacht dat was Hoop van Zegen. Oh. Ja, nee, daar zit geen seksscène in. Nee, dat was de provincie. Oh, de provincie, precies. Ja, dus dat was een paar jaar later. Ik was 19, denk ik. 19. En hoe was dat? Hoe ging dat? Ja, toen draaiden we nog op film. En dat is een heel groot verschil met hoe we nu draaien, digitaal. Dus vroeger had je, omdat het op film was, draaide je op filmblikken. En maakte je met een hele filmploeg niet meer dan maximaal 3 minuten film per dag. Nu zijn dat er gemiddeld 15 tot 20. Omdat het allemaal digitaal is. En vroeger, omdat je maar zo weinig materiaal had, omdat het heel duur was op film, werd er gedecoupeerd. Dus werd helemaal uitgeschreven en uitgedacht wat de invalshoeken zijn, waar de camera stond en tot welk stukje je wat moest acteren. Dus het was vrijwel meestal uitgeschreven wat de bedoeling was. Uitgeschrevener dan in de tussentijd, zeg maar, gebeurt in de afgelopen 10, 15 jaar. Ja, maar nog even de psychologische kant. Je hebt dat in het script ziet staan. Ja. Je bent een jonge actrice. Ja. Hoe stond jij daarin? Nou, ik zat nog op de toneelschool. En dat zou mijn stage kunnen worden, die speelfilm. En Pierre Bokma zat erin, Gijs Schotten van Aschat en Tom Hofman. Dat waren de drie hoofdrollen. Grote acteurs. En natuurlijk een wereldkans voor mij. En in dat script stonden een aantal hele mooie spelscènes ook. En toen kreeg ik het uiteindelijke shooting script, want dat wordt dan ingedikt. En toen waren er heel veel spelscènes uitgehaald en waren het voornamelijk nog vrijscènes. En toen ben ik naar mijn mentor gegaan en heb gezegd, ik weet niet of ik dit wel moet doen. Want ik weet niet of dat nou wel zo goed is. Want ik had me verheugd op dat spelen met die acteurs. Maar niet, dit vind ik nou. En toen zei mijn mentor toen, die zei, ja, ik snap het. Maar wat je ook kan doen, is denken, hoe zou ik het willen zien? Dus dat je een vrijscène maakt waarvan je zelf denkt, zo vind ik het mooi. Of zo vind ik het goed. Wat eigenlijk een heel, ik vond het, ja, nu zouden we zeggen empowering. Mm-hmm. Dus meer, hij zette me daarmee meer in mijn kracht. Maar mijn grote nachtmerrie kwam helaas uit, want ik was bang dat ze me niet meer serieus zouden nemen als actrice. En de enige krant waar dat in stond was Trouw. En daar stond dat ik een snoesje zonder blouseje was. Terwijl ik natuurlijk heel graag serieus genomen wilde worden als acteur. En zo heb ik dat ervaren. Maar nu, als je commentaar krijgt, staat dat op internet en op sites. En dan is het niet meer snoesje zonder blouseje, maar kijk dit sletje. Ja, en dan nog 1000 of weet ik veel hoeveel comments daaronder. Mm-hmm. Dus het is allemaal nog wat heviger dan alleen één enkele krant die dat zegt. Ja. Dus dat is wel een groot verschil met vroeger. Ja, een enorm verschil. En kijk, het is natuurlijk wel zo dat er een hele ontwikkeling gaande is geweest rondom bewustzijn over seksualiteit. En ook heel veel jonge mensen nu misschien beter in hun kracht staan dan toen. Mm-hmm. Want werd er in jouw tijd over gepraat? Over hoe je dat moet doen, over seksscènes. Nee, over heb je grenzen aangeven, nee. op een set. Nee, nooit. Je werd vooral opgevoed of opgeleid om over grenzen heen te kunnen. Om schaamte te overwinnen, om je te vermannen. Zoals Maria Kraakman dat zo mooi benoemt in de documentaire. Dat ongemak, dat hoort er ook bij, hè, mm-hmm. bij het beroep. Kun je ook niet helemaal uitsluiten, en dat hoeft ook niet. Nee, en dat is wel leuk. Dat heeft Marcuse Hamer, is een intimiteitscoördinator met wie ik heb gewerkt op de set bij De Droom van de Jeugd. Televisieserie. Daar ben je nu in te zien. Ja, en die is ook genomineerd voor een Kalf, de hele serie. En Marcuse Hamer legde aan ons uit dat zij ziet het eigenlijk als een waaier die van groen naar rood gaat. En groen is heel veilig, allemaal braaf, gebeurt niet zo heel veel interessants. En dan wordt het geel en oranje. En dat is eigenlijk het meest interessante gebied, want dan wordt het spannend. En dan zijn er wel risico's, maar het is nog veilig. En op een set, in een intieme scène heb je het nu over. Ja, of ja. In welke scène ook, mm-hmm. Als je emotioneel geëngageerd bent. Of precies. Als je iets maakt, een scène. Een spelscène kan een spelscène zijn, kan een agressieve scène zijn, kan ook een romantische scène zijn. En daar waar het rood wordt, daar is het niet meer fijn. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je niet in het groene blijft hangen en dat je niet in het rode terechtkomt. Want in het rode wordt het, dan beschadig je. En dan ga je op slot. Want dan doe je iets wat niet meer veilig voelt en dan stroomt er niks meer. En dan is het eigenlijk niet meer creatief vrij. Ja. En dus je moet zorgen dat je binnen dat gele oranje gebied blijft. Maar daar zit een risico aan. En het grappige is dat bijna elke acteur weet dat. En die is daar ook op getraind om die grens op te zoeken. Om en er niet overheen te gaan. Maar er niet overheen te kukelen. Dat is ook spannend. In de documentaire heb je dus iets van 20 acteurs komen aan het woord. Die allemaal... mag ik de vorm vertellen waar je het hebt gedaan? Ja, voel je vrij. Die jij dan hun een seksscène hebt voorgelegd waar ze zelf in zitten. Daar kijken ze naar en dan reageren ze daarop. En jij stelt ondertussen vragen. De visagiste Sarah Meerman stelt vragen. Het is een hele losse vorm. Maar daardoor kom je heel dichtbij de beleving van die acteur op het moment zelf. Omdat ze naar zichzelf kijken. Ja. Hoe kwam jij bij die vorm? Want je wilde het hierover hebben. Ja. Maar het is natuurlijk lastig om daar zomaar over te beginnen. Wanneer had je dit deed? Nou, dat je dacht, voor mij laat ze naar hun eigen scènes kijken. Ja, dat was eigenlijk, dat wist ik vrijwel meteen. Want ik werd gevraagd door het Uur van de Wolf om een of ik een film wilde maken. En de toenmalige eindredacteur was heel erg geïnteresseerd in het nieuwe beroep, intimiteitscoördinator. En of er ook MeToo in Nederland was. En ik zei meteen dat ik MeToo moe was. Mm-hmm. En dat ik ook niet, zo zeg het even oneerbiedig, niet in mijn eigen vijver wilde poepen. Mm-hmm. Dus ik hou niet van cancelen, zwart maken. Want daar voeg ik niks mee toe, vind ik zelf. En dan eigen ik me ook als filmmaker iets toe. En ik wilde geen zo'n heigerige scoopfilm maken. Wat wilde je voor film maken? Ik wilde eigenlijk een ode aan de kunst maken. Aan het kunstenaarschap en laten zien wat acteurs eigenlijk voor helden zijn in mijn ogen, omdat ze hun hele lichaam en hun geest en hun emoties inzetten voor een verhaal. En daar hoort een risico bij. En ik vond het interessant om een soort waaier in de tijd te maken, omdat ik dus zelf en op film heb gefilmd en digitaal en de overgang naar met internet heb meegemaakt en wat dat verschil is geweest. Ik ben een kind uit de jaren 70. Mijn moeder lag altijd poedelnaakt op het strand en ik altijd topless. En op een gegeven moment kreeg ik commentaar topless op het strand in Scheveningen. Het was zo'n beetje tijdens corona, vlak voor corona. Toen dacht ik, hè? Commentaar, zo van, doe je ze aan of wat hoor je dan? Ja, een soort van, het is een grapje, in een vorm van een grapje van, moet jij ze wel bloot laten zien? Zo. En toen dacht ik, hè? En ik heb natuurlijk ook wel, ik zie op volg ook de ontwikkelingen in. Dus er was zo'n hele heisa over een kinderprogramma met een naakt mensenlichaam daarin. Mm-hmm. Waar, bloot gewoon. Ja. Heel mooi programma. Heel mooi. Heel erg dat dat meteen als pedofiel werd geframed. En die schaamtecultuur rond het menselijk lichaam en dat het meteen gepornoficeerd wordt, of het nou een kinderlichaam is of een vrouwentepel, dat is iets waar ik me zorgen om maak, omdat ik zelf kinderen heb. En ik las ook berichten van kinderen die van een dak afspringen omdat ze een seksting hebben die rondwaart op school. En ik dacht toen, wat is de enige remedie die je als ouder hebt, is de schaamte eraf halen en zeggen tegen je eigen kind, je bent prachtig. Wat maakt mij dat uit? Straks in het bejaardenhuis kan je aan je kinderen laten zien, kijk, zo zag oma er vroeger uit. Of kijk eens hoe sterk opa was. Je moet, als we niet over die schaamte heen komen, dan groeien deze kinderen in zo'n rare tijd op, na corona, waar ze geen contact hebben gehad met die mobieltjes, waarin ze leren om via de band, het niet direct, en misschien anders stuur ik later nog wel een appje. Dus dat direct, zeg maar, het directe contact of de directe confrontatie ook met elkaar wordt lastiger voor deze jonge generatie. Ja, communicatie is gewoon alles. Dat zeggen ook acteurs in de documentaire. Het is gewoon heel belangrijk dat wij hier met elkaar over blijven praten. Dus niet alleen acteurs, ook in de kantine. Niet alleen als het over seksscènes gaat, maar ook in de dagelijkse omgang. Want overal heb je wel eens randjes in het contact. Mag ik iemand wel aanraken, niet aanraken? Dus is het onhandig? Is het onhandig? Ja. Zijn er misschien conflicterende belangen? Ja. Ik wilde die waaier maken van de jaren 70 tot nu. Dus hoe gaan acteurs en jij staat daar precies tussenin. Ja. Ja, dus Monique Hendricks is mijn stem, zeg maar, in de film. Wij zijn van dezelfde generatie. En ik noem het niet verpreutsing, maar verkramping. Voor mij is het een verkramping. En ik ben heel blij met de stemmen van alle acteurs. De vrijheid en de speelsheid van Peter Faber en Jeroen Krabbé, die een soort lef heeft. Maar laten ook we van misschien ze even laten horen. Even om te wennen. Ik ga heel even een stukje van de trailer laten horen. Even voor de luisteraar om een paar acteurs even aan het woord te horen. Even zoeken hoor. Ze vrijen, neuken intens, heftig en hongerig. Dat is de scène. Ik heb jou nog nooit gezien in zo'n soort scène, trouwens. Nee? Maar ik kijk natuurlijk niet zoveel. Dat is wel een wonder. Je wordt overal voor je uitgekleed. Ik kom uit een tijd dat het minder preuts was ook. Het was gewend om overal uit je blouse gepraat te worden. Dus. Maar jullie hadden dus geen beschermend ondergoed? Nee, niks. Nee, we stonden echt piemelnaakt. Gewoon echt piemelnaakt. Heb je een vleeskleurige slip ooit aangehad? Ik had het hier nooit over. Dus dit is super. Ik word er heel verlegen van. Oh, al dat gewipt de hele tijd. Wat vreselijk. Heb je wel eens een erectie van een acteur gevoeld bij een scène? Ja. Ja. Ja. Dat is ook waarom het heel goed is dat er nu van die coaches zijn. Want je doet bijna alles. Omdat je denkt, ik ga nou niet moeilijk doen. Hoe heet zo'n vak? Intimiteitscoördinator. Deed je dat met tong of zonder tong? Denk wel met. Heb je dat van tevoren gevraagd? Doen we met of zonder? Oeh. Nou, en mijn ouders zaten dus een rij voor mij. Dat is dan wel pittig, moet ik zeggen, met zo'n scène. Ik weet in ieder geval dat ik niet met de première ga met mijn ouders. Dat is iets wat ik heb besloten. Waar zit de pijnlijkheid hem in rondom dit onderwerp? Jeetje. Is het? Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar want ik wilde nog graag een antwoord. Ik weet dat ik altijd heel breedsprakig ben. Hè? En ik waaier altijd uit naar allemaal zijkanaaltjes. Hier is uw gids in dat gesprek. Maar ik had bedacht dat ik ze terug wilde laten kijken naar een scène. En om dus een tijdsbeeld te geven. Maar ik wist wel zeker dat ik die scène niet wilde laten zien. Dat ik alleen het geluid wilde laten horen. Dat is ook heel mooi, want dat werkt sowieso veel beter qua verbeelding. En je gaat veel meer naar de mens kijken die dat ontvangt. Ja. En dan zie je dus, je ziet ongemak, je ziet pijnlijkheid, je ziet schaamte. En oh jee, ben ik dat? Ja, je ziet eigenlijk wat speler vermag aan die gezichten. Je ziet eigenlijk wat een acteur van binnen doet. Je ziet acteurs terugkijken naar, oh, zo zag dat eruit. Oh ja, dat was de tekst toen. Oh ja, toen moest ik die schakel spelen. Zich bewust worden dat ze gefilmd worden. Bewust worden dat het gedateerd is. Of als het minder lang geleden is, ervaren ze fysiek weer hetzelfde als wat ze toen hadden meegemaakt. Dat viel mij zo op. Dat ze heel erg, dat zie je ook in de gezichtsexpressie, het weer worden. Ja. En in die zin vroeg ik me nog af. Je slaat het op als acteur. Je slaat op wat je lichaam weet niet dat het niet echt is. Je geest wel, je zegt tegen jezelf, dit is een scène, maar toch is spelen het doen alsof, het zo waarachtig voor jezelf maken. Maar als ik doodsangst moet spelen, gaat mijn hart ook heel erg omhoog. Dat krijg ik niet verbeeld als mijn hartslag ook niet echt omhoog gaat. Dus wil ik die emotie overbrengen, moet ik hem zelf ervaren. Dus je zet jezelf en je tegenspeler in een situatie waarin je die emoties door je heen laat gaan. Terwijl je ook wel weet dat het gecontroleerd is. Net zoals met een vechtscène. Je weet, je moet wel elkaar niet echt kapot maken. En je hebt geen echte seks. Maar het rare is met een vrijscène is dat je soms wel echt iemands tong in je mond hebt. Dus daar, het is een soort een beetje gek grijs gebied. En als we daar dus niet over praten met elkaar, dan... Althans, dat gebeurde maar niet. Of uit schaamte of ongemak. Want het heeft ook een groot gedeelte heeft met ongemak te maken. Een soort in het dagelijks leven ontwijken we ongemak. En die consensuscultuur die nodig is om dit op een veel professionelere wijze te doen. Dus met goed siliconen ondergoed, met goede afspraken. Daar is een gesprek voor nodig. Het erover hebben. En dat het erover hebben, dat is inderdaad iets wat we ook in de maatschappij moeten doen. Dus dat ongemak zit en gewoon die consensuscultuur in de weg eigenlijk. Ja, ongemak moet eigenlijk een soort graadmeter zijn van hey, hier is iets spannends aan de hand, dus we moeten het erover hebben. Precies. Ongemak moet eigenlijk het alarm zijn om het gesprek te beginnen. Ja, wat zeg je dat goed. Ja. En ja, die acteurs die doen dat toch maar mooi. Ik kreeg ook respect en voor de moed. Want het is precies wat jij zegt. Je zit op een grens waarin je soms ook even echt gevoelens hebt. Of misschien echt opgewonden wordt. En dan komt dan weer een soort schuldgevoel overheen. Nee, denk je, maar die kan helemaal niet. Oh, ik zit in een set. En dat is ook zo confronterend als je ernaar kijkt. Omdat je dat allemaal weer door ze heen ziet gaan. Ja. Maar dat kun je natuurlijk ook nooit helemaal controleren. Nee. Nee, en het gekke is dat oranje gebied. Je moet, dat zegt Gijs Naber zo mooi. Hij zegt, ja, dat is ook het meest spannende. Dat je binnen die afspraak van veilig en afgesproken en het toch zo echt mogelijk laat voelen om die emoties zo waarachtig mogelijk over te brengen. Ik wil heel even naar het onderwerp hoe ze aangestuurd worden. Ja. Want dat vond ik een van de grappigste momenten in de documentaire. Ja, je moet je gewoon voorstellen, dan staat er dus in een script dat er een seksscène is, dat staat dan al heel omvloerst omschreven. Of alleen maar ze gaan vrijen, punt. Ja. En dan weet je als acteur dus niet wat. En dan hebben we hier een fragment met een aantal slechte regieaanwijzingen die je dan kunt krijgen. De drie slechtste, even denken hoor. Doe maar. Nou, doe maar. Nou, begin maar. Moest je echt hard doe maar lachen. Gewoon. Ja. Iets sneller. Doe maar, gooi je er maar in. Gooi er maar in. Wacht, het hoogtepunt komt echt sneller, Riff. Het moet geiler. Kan het wat geiler? Het allerongemakkelijkste is wanneer er geen idee is. Ik heb wel een aantal scènes in het begin van elkaar gehad waar dan een regisseur bijvoorbeeld zei, oké, dit is een heftige seksscène. Ik heb hierover nagedacht. Ik vind het altijd lastig om het door te spreken. Naar mijn gevoel, ik ga even muziek aanzetten. Zij ligt op het bed, jij bent er bovenop. Het moet pittig zijn en ik zet de muziek aan en doe maar even je ding. Ik denk, oh, oké, doe maar even je ding. En dan ergens boven op een koude zolder waar je van denkt, oké, ja, doe maar even. Maar dat je dus ook eigenlijk denkt, waarschijnlijk doen ze dit dan zo bij de film. Ja. Waarschijnlijk doen ze dit dan zo bij de film. Die zin kun je op heel veel van die situaties plakken. Waarschijnlijk doen ze dat dus zo hier op mijn werk. Waarschijnlijk doen ze dat dus zo in een zeker club. Als je jong bent en net komt kijken. Ja. Dus eigenlijk is het een godzegen dat er nu intimiteitscoördinatoren zijn die mensen daarbij helpen, acteurs op dit moment. Ja. En even voor mensen die niet precies weten wat het is, wat doet zo'n intimiteitscoördinator precies? Wat voor, kun je een voorbeeld geven van oefeningen? Of? Nou, het is eigenlijk een soort mediator. Je moet het zien als een mediator. Iemand die de regisseur belt en vraagt of spreekt van wat wil je met dit? Hoe zie jij en een onstuimige vrijpartij begint? Oké, wat zie jij voor je? Oké, die belt dan met de acteurs en die zegt, zijn er dingen waar jij moeite mee hebt? Dingen die je niet wil doen? Oké, goed. Dan komt de repetitie en deze coördinator weet van alle gevoeligheden en de visie van een regisseur. Dus die is bij dat gesprek aanwezig en die zorgt dat alle informatie die nodig is over en weer uitgewisseld wordt. Die is geen scheidsrechter, geen politieagent. Die zegt alleen en die biedt de mogelijkheid voor een actrice om te zeggen, bijvoorbeeld, ik vind alles goed, maar niet aan mijn navel komen, want daar kan ik echt niet tegen. Of ik wil niet met mijn tepels in beeld. Mij viel op dat de vrouwen, dus de actrices in de documentaire, over het algemeen blijer en nog positiever waren over de coördinatoren of de intimiteitscoördinator dan mannen, hoewel die daar ook wel blij mee zijn. Maar zijn vrouwen kwetsbaarder als het over Ik denk het wel. En waar zit dat hem in? Internet. Omdat we op internet komen. En omdat vrouwen toch meer geseksualiseerd worden dan mannen. En meer commentaar krijgen. En dat commentaar is... Ja, weet je, dat zei... Amy Schumer is dat, die comedienne. Die zei dat de grootste doodsangst van mannen is dat ze uitgelachen worden. En die van vrouwen dat ze vermoord worden. Mm-hmm. Of verkracht worden. Helaas is dat nog steeds zo. En dat bijvoorbeeld, ik heb met een actrice gewerkt in theater. En dan het is een paar keer voorgekomen dat er dan weer een man in een jas op de eerste rij zat te staren naar haar. En dan wisten we, die komt niet voor de voorstelling, maar die komt om de naaktscènes die van haar op internet staan. Oh. Dus het heeft een enorme invloed, internet. En dat scènes uit een film, een artistiek product, uit hun context gerukt zijn en op een pornosite geplaatst worden. En veel actrices die willen ook niet meer met hun gezicht en hun tepel in beeld. En ik begrijp het heel goed, omdat ze dan weten, check, dan sta ik meteen op een pornosite. Maar eigenlijk, wat daar het gevolg van is, is dat... ik noem dat eigenlijk een eiland van artistieke vrijheid, waarmee wij kunst maken. Dat verdwijnt dan? Dat wordt steeds kleiner, omdat we... Eigenlijk het grotere probleem of de grotere begrenzing, de grotere censuur niet aanpakken. Daar niet over hebben. En dat heeft ook met dat deepfake te maken wat er nu aankomt. En dat is een gesprek dat we in de sector en met de politiek echt moeten gaan en wat houden. Wat maatschappij breed moet worden opgepakt. Want dit geldt natuurlijk ook voor niet-acteurs, dat je enorm snel het risico loopt om op een of andere site waar je niet wil zijn terecht te komen. Maar we gaan eerst heel even naar Ismael de Bruin. Ja, daar voor kwam het nieuws iemand binnen. Van 7:30. NPO Radio 1. De verdachte van de schietpartijen vandaag in Rotterdam is een student aan het Erasmus UMC. Hij is een man van 32 uit Rotterdam. Waarschijnlijk heeft hij alleen gehandeld. De schietincidenten waren gerichte acties, zegt de politie. De man ging eerst naar een woning waar hij op een vrouw van 39 schoot. Zij kwam daarbij om het leven. Ook stichtte de man brand in het huis. Daarna ging hij naar het Erasmus UMC en daar schoot hij een docent van 46 dood. Vervolgens stichtte hij brand in een ander deel van het complex. De verdachte is aangehouden bij het helikopterdek van het ziekenhuis. Hij had een vuurwapen bij zich en droeg een kogelwerend vest. Over het motief van de man is nog niets bekend. De koning en de koningin schrijven dat hun hart uitgaat naar de familie en vrienden van de slachtoffers. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is Tamar van der Dop bij ons te gast. Ze is actrice en regisseur, heeft net een documentaire uitgebracht waarin ze Nederlandse acteurs interviewt over het spelen van seksscènes en alles wat daar al dan niet bij komt kijken. Het ongemak, de kwetsbaarheid en de omstandigheden. Mag ik je aanraken? Is een intieme zoektocht die over veel meer dan acteren alleen gaat. Het is een film over consent, representatie en de moed om te communiceren over lichamelijkheid en seks. Wat goed geformuleerd. Oh, nou, fijn. Wow. Nou, ja. Goed begin. Ja, echt helemaal goed. Hoe is dat voor partners? Dat kan je natuurlijk niet voor de acteurs in je serie zeggen. Je kan dat waarschijnlijk alleen voor jezelf spreken. Als je een relatie hebt en je hebt een zeer pittige seksscène, bespreek je dat? Is het daar dan nog sprake van een soort overleg? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, dat is voor elke acteur anders. Nee, maar voor jou dan? Want voor anderen kan je het niet zeggen. Ja. Nou ja. Nee, ik vind dat ik vrij moet zijn om mijn beroep uit te oefenen. Heb je het er dan niet over? Nee. Ook omdat ik denk dat meer jaloezie opwekt dan nodig of zo. En heb je dan wel eens gehad dat je naar een première was en dat je lief dan misschien toch even chagrijnig was omdat het toch iets heeft gezien waarvan je denkt... Pff, nee, maar het is zo... Het is wel mijn vak. Speelt dat gewoon niet? Nee, het is mijn vak. Oh ja. Ja, ik denk altijd niks menselijks is ons vreemd. Ik kan me toch voorstellen, ook daar, dat je met je hoofd het allemaal heel relaxed wil vinden, maar dat je misschien toch jaloers bent. Ik kan wel iets zeggen nu, want omdat ik dus voor het eerst met Marcuse Hamer en zo'n intimiteitscoördinator werkte in de Droom van de Jeugd, had ik vrijscènes met Gustav Boremans. En we zaten met de coördinator aan tafel en die coördinator zei: Oké, er staat hier zoenen. Vroeg ze aan de regisseur: Bram Schouw, wil jij hem met tong of zonder tong zien? En toen zei hij: ja, graag met tong. Toen vroeg ze aan ons: vinden jullie dat goed? En toen dacht ik voor het eerst, want ik heb dat nooit gevraagd. Ik heb daar nooit antwoord op. Ik ben 50 nu en ik heb dat nog nooit... De vraag is je nog nooit gesteld. Nee. En toen dacht ik, ja, misschien is het te truttig als ik het zeg, maar dit is wel mijn absolute kans. Ik zei, Guus, als je vrouw het goed vindt, dan heel graag. Mm-hmm. En hij moest ook lachen, ik ook. Maar ik dacht, ja, als ze haar goedkeuring geeft, dan ga ik toch vrijer spelen. Hey, maar dat snap ik niet, want net zeg je, nee, ja, je moet vrij zijn. En ja, maar het is omdat ik haar goed ken. Oh, nog ingewikkeld. Het is een soort vriendin van je. Ja. Oké, dus dan moet je eigenlijk aan het stel toestemming vragen om echt te zoenen. Van vindt jouw vriendin dat dan niet? Ik dacht, laat ik dat nou toch eens vragen. Wie weet wat dat doet. Maar ik vond het wel een experiment. Dit bedoel ik dus wel, want met je hoofd kun je het allemaal weten, maar met je hart is het toch... Ja, zij vond het natuurlijk goed. Guus moest ook lachen, ik ook. Hij zei natuurlijk... Het is ook echt gevraagd. Ja. Ik dacht, nou laten we dat eens doen. Laten we het eens het uiterste nemen. Laten we eens kijken wat dit doet. Ik vond het gewoon ook zelf een interessant experiment. Want eigenlijk vind ik dat het bij mijn beroep hoort. Maar het is ook wel een soort gekke grijze niche. Tuurlijk. En als ze weet van... En ze geeft er zegen. En daarmee is het helemaal technisch en out in the open. Nou, dan kunnen we vol gaan. Dus het was leuk. Dus het was voor mij een hele nieuwe wereld om dat eens te ervaren. Om eens te kijken van... Nou, hoe is dat als je echt dat consent tot in detail volgt? Waar kom je dan op uit? En met datzelfde consent heb ik ook de film kunnen maken. Dus de acteurs mochten zelf een scène uitkiezen waar ze een verhaal mee hadden. En ik zag die scène niet, maar de acteurs wel. En daarna en daarvoor hebben we gepraat daarover. En de afspraak was, de film gaat pas op slot als jullie allemaal consent geven. Maar toen dacht ik wel, oei oei, als ze dan opeens allemaal stukken scènes eruit willen, wat doe ik dan? Dus toen was wel de afspraak dat ik een gezamenlijke viewing zou filmen. Zeg maar van die bijna laatste montage. En als er dan nog dingen uit zouden willen, dat we dan het gesprek daarover wel konden filmen. Dus dan ging het niet over het detail, maar de vraag waarom. En dat waren ze allemaal mee eens. Maar toen ze de film zagen, was alles akkoord. En er was helemaal geen vuiltje aan de lucht. Nou, dat is interessant wat je nu zegt. Want we hadden het net over kwetsbaarheid op de set. Maar er is ook nog zoiets als kwetsbaarheid voor een acteur als het eenmaal erop staat. Want in de documentaire zit ook een actrice die een vrij heftige scène moest spelen. Eigenlijk had afgesproken van, nou, ik wil naar het materiaal kijken. De dag voordat het online gaat, het pas te zien krijgt, dan eigenlijk niks meer kan veranderen. En helemaal niet blij is met het eindresultaat. Een scène die voor haar gevoel echt pijnlijk lang doorgaat, niet nodig. Dat is ook nog niet altijd afgedekt. Nee. En dat heb jij nu. Jij hebt het vertrouwen van je geïnterviewde niet geschonden. Maar hoe kun je daartegen beschermen? Nou, goede afspraken maken met je agent. Maar zij zei op camera, ik had goede afspraken gemaakt. Ja, maar blijkbaar was er dus toch niet gecommuniceerd. En ik denk dat met zo'n coördinator, die is er dan ook bij, dan zijn die afspraken echt zwart op wit. Het kan nog steeds misgaan. Daarom, het is een illusie om te denken dat met de komst van een coördinator het nu nooit meer verkeerd zal gaan. Er zullen altijd... En deze film, ik wilde deze film ook niet maken met, wat ik al zei, zwart maken of schuldigen aanwijzen. Eerder... Nee, de complexiteit aantonen. Ja. Maar ik vond deze scène waarin deze actrice vertelt over hoe ze daarna beschimpt is op straat, uitgescholden, gespuugd, hoe ze echt zich publiek vernederd heeft gevoeld. Ik vond dat ging echt door merg en been. Ja. Dat is niet niks wat dat moet het waard wat zijn. Je dan overkomt. Ja. Ik heb op de première ook regisseurs gesproken die zeiden dat er ook actrices waren die zeiden, dit is me niet waard. Voor deze serie ga ik dat niet doen. En was het voor deze actrice in kwestie ook een soort van opluchting om dit eindelijk te kunnen benoemen en met jou over te hebben? Ja. Want ze heeft jou heel veel vertrouwen gegeven door te mogen filmen. Ja. Is het voor haar nu een soort closure daardoor? Ja, het is afgerond en ze is verder en ze had het nooit meer teruggezien en met mij nog wel. En ja, het is voor haar nu afgerond. Er viel ook echt wat van haar af daarna. Je ziet dat ook als ze eenmaal... Het heeft gekeken en ze heeft erover gehad. Dan zie je gewoon dat gezicht weer ontspannen. Want dat onderwerp vernedering, toch dan daar heel even over doorgaan. Er zit een fragment in waar Rivka vertelt over een scène waarin ze dus verkracht wordt. Dat is dan nog een heel specifiek soort seksscène waar dan Rivka Lodijzen, pardon. En dan heb je dus niet alleen de kwetsbaarheid van het naakte lijf, maar ook nog de heftige emotionele impact van de situatie die je moet spelen. Ja. Dan wordt het nog ingewikkelder en belangrijk om afspraken te maken. Zij zegt daar zelf dit over, Rivka, in de docu. Het is een beetje een gekke scène, omdat het is dus, ja, zoals je dat dan in scripttaal opschrijft, 1/8 of zo. Ja. Dat betekent dus dat het gewoon een heel klein, kort scènetje eigenlijk is, die verkrachting. En ik denk dat het ook een beetje zo werd behandeld op de set. Van, oh ja, dat moeten we nog even draaien. Dan doen we het even hier in deze hoek. En dan. En dat is ook een beetje wat ik me ervan kan herinneren. Dat het veel haast had en dat het. Maar na deze scène kreeg ik een ontzettende huilbui ergens in een koude gang. Kan ik me herinneren. En dat was voor het eerst dat ik dat meemaakte. Dat je zo na dat je iets hebt gespeeld, zo een soort klap krijgt nog. Nou, ik denk toch dat je als acteur, dus dat is nu mijn ervaring, dat je fysiek niet weet dat het nep is. Is er een manier waarop je dit goed kunt doen als acteur en als begeleider? Wat bedoel je daarmee? Hoe kun je dit zo liefdevol mogelijk door een acteur laten doen? Als je eigenlijk zegt van, nou ja, je voelt het lichaam, je lichaam kent het verschil niet tussen een gespeelde verkrachting en een het er nog even over hebben daarna. En maar bij haar was het weer ook dat een van die acteurs ook haar preuts vond, omdat ze had gevraagd of die het wat zachter wilde doen. En dat in combinatie met die huilbui die ze niet zag aankomen, dat ze dacht, oh, dat doen we even snel, maar het overviel er toch. Was waarom zij het een goed voorbeeld vond om het over die scène te hebben. Nogmaals, voor de luisteraars thuis, het gaat ook heel vaak heel goed hoor. En het is niet altijd dramatisch of ellendig. En als het goed in overleg is, en het hoeft ook niet altijd per se met een coördinator. Als er maar een plan is en als het maar goed is uitgeschreven en uitgedacht is wat er gedaan moet worden. Het begint eigenlijk al in een scenariofase. Maar kun je als acteur zeggen, ik wil gewoon een coördinator erop, een intimiteitscoördinator? Anders ja hoor, doe ik kan het je niet. Zeggen. Ja. Zeker, kan je zeker zeggen nu. En moet het niet een soort service zijn die er gewoon altijd ja, is? Ja, het lijkt me heel goed als het filmfonds en producenten dit begroten. Ja, ik zie het een beetje zoals de overgang van niet meer mogen roken in de kroeg en dat iedereen heel verbolgen was en uiteindelijk nu best wel blij is dat hij onder een lamp mag staan, even buiten een sigaretje roken. Over een tijdje doen we dit ook zo met coördinatoren, denk ik. Want het verschil tussen de oudere garde en de jongere garde is ook heel groot. Dus de jongere mensen zeggen allemaal, oh, zo fijn, ik zou nooit meer zonder willen. Of het was echt heel prettig dat ik daar een intimiteitscoördinator had. En ja, iemand als Jeroen Krabbe, die had ook zoiets van, joh, alsjeblieft. Ja, maar die werelden moeten elkaar wel vinden. En ook dat beroep is in de maak. Ik bedoel, de coördinatoren die 2 jaar geleden op een set stonden, die doen het nu alweer heel anders. Want het is ook heel erg aan een land gebonden hoe je omgaat met seksualiteit. Ik was op een festival in Gijón in Spanje voor de provincie. Die eerste vrijscènes die ik ooit gehad. En in die scène heb ik een vrijscène met Gijs Scholten van Asch gehad in een hotelkamer. En mijn BH bleef zo op mijn tepels hangen. En voordat hij naar beneden viel, blijft hij zo'n tijdje hangen. En ik was dus 19, dacht, oh, die tepels. En oh, die vallen te veel op. Maar in Gijón gingen ze fluiten om het feit dat die BH aan mijn tepels bleef hangen. En toen die eenmaal viel, kreeg ik een open doekje. Yay, joelen en fluiten. En ook in die film Gamon van Almodovar. Mm-hmm. Dan zie je zo'n close-up van een onderbroek met een erectie erin. Nou, daar klappen ze en joelen ze daar in Spanje. Dus daar wordt heel anders naar seksualiteit gekeken als wij hier in het noordelijke Nederland. Dus het is ook maar net in welk land je het aanpakt. Dus die coördinatoren die moeten ook een soort methode ontwikkelen hier met de acteurs en de regisseurs hier. En dat is in wording. Dus het is ook nog. Het is een heel nieuw beroep. Het is een nieuw beroep en het is ook kwetsbaar. Dus maar het is een enorme goede stap in de richting qua professionalisering en voor het consent. Het consent wat je eigenlijk hoopt dat op elke werkvloer gevonden gaat worden en in elke relatie. Ja, als je zegt, nou, zo'n filmset is eigenlijk ook op een bepaalde manier een weerspiegeling van hoe wij in de maatschappij met intimiteit en seksualiteit omgaan. Wat kunnen wij dan daarvan leren? Nou, ik vond het interessant ook om die scènes, om die waaier te maken, omdat wij, het is eigenlijk een soort Droste-effect. Hè? Wij als acteurs en makers van films en theater, wij duiden de werkelijkheid. We nemen een stukje van de wereld en daar focussen we op en dat pluizen we helemaal uit en dat spelen we helemaal na. En daarmee zeggen we iets over de wereld van nu. Maar tegelijkertijd zenden we daar ook iets mee uit. Dus ik moest ook denken aan een vrijscène die ik ooit deed in Bospartizanen onder regie van Teu Boermans. En dan moest ik toen zat ik ook nog op school. En toen moest ik ook klaarkomen. En ik ging zo à la Hollywood, zo met mijn kin omhoog, mijn hoofd naar achter, zo mijn mond een beetje open. Van, oh ja, en dan speel je zo. Heel mooi klaarkomen. Ja, ja. En hij zei, nee, als het echt lekker wordt, ga je naar binnen. En ik zei, oh ja, natuurlijk, oh ja, oh. Dus ik was ook bezig met het kopiëren van een kopie van iets. En eigenlijk gedomineerd door een heteroseksuele mannelijke blik. Ja. En die blik is nu aan het veranderen. Want we beginnen ons nu te beseffen dat het beeld wat we naar buiten sturen ook de werkelijkheid weer stuurt. Wij voeden onze kinderen op met dat beeld. Ja, dus daar heb ik een mooi fragment over waarin Malou Gorter ook even de fabel wil ontmantelen. Over dat je een vrouw even tegen de muur kan zetten, drie keer beuken en dat we allemaal gillend klaarkomen. Hier is Malou Gorter. Seks tussen mannen en vrouwen op beeld is bijna altijd copuleren, zoals dat heet, toch? Ja, net gehoord. Ja, ja. Ze doen het en ze komen allebei klaar. En vrouwen, ik heb ze nog niet ontmoet, die klaarkomen van puur copuleren. Dames en heren, het is een fabel. Wij strijden natuurlijk eigenlijk ook voor ander soort seks is laten zien dan wat je altijd maar ziet. En dat is altijd hetero's die altijd penetreren. En dan komen ze ineens klaar, tegelijkertijd. Dus dat is een beeld waarvan ik denk, nou, volgens mij ziet seks er gewoon heel vaak niet zo uit. Dus waarom laten we dat de hele tijd zien? Je kan ze zo. Ik kan het niet meer aanzien. Als ik nu nog een scène zie waarin dat gebeurt, dan word ik gewoon boos. Ik denk, jongens, wat moeten we daarmee ophouden? Echt waar. Maar ook voor mannen, dat is ook voor mannen echt verdrietig. Ja. Als je denkt, als je alleen maar die films hebt gezien en dan ga je met iemand naar bed, dan denk je, dat lukt mij niet. Hoe kan dat nou? Zij hoort nog toch nu klaar te komen. Dat is ook niet leuk. Ja. Dus ik vind ook dat we zeg maar af moeten van dat het alleen maar een soort positieve ontwikkeling is voor de vrouw of zo. Maar het is gewoon voor iedereen een leukere wereld als we gewoon, als we het gewoon beter doen. Als er dus meer voorspel ook in de film te zien is. Er was een moment dat Alicia, die zit ook in de film, die speelt mijn dochter in de Droom van de Jeugd. Er zitten opvallend veel acteurs uit de Droom van de Jeugd. Ja, omdat gek, ik daar. Die vertrouw jou natuurlijk. Ja. En die hadden ook allemaal met Marcusa gewerkt. Dus dat hadden we een mooi gespreksinsteek. Maar Alicia, die mocht. Wat ook overigens fantastisch was van de regisseur van die serie, Bram Schouw, die zei, ik mocht het pure materiaal van de scène gebruiken om terug te laten zien aan de jonge acteurs en ze dan filmen. Die scènes waren nog niet gemonteerd. Maar ik kreeg ook van hem het vertrouwen voor deze documentaire. Maar goed, Alicia keek terug naar haar scène en ik zag haar scène dus ook op de laptop van tevoren. En het moment van klaarkomen in een van haar scènes was zo mooi gespeeld. En zo, wat was er mooi aan? Dat wil ik dan wel weten. Teder en met. En het was samen. Het was niet hij ging en overwon en was klaar. Maar ze speelden echt zo'n soort van spel van. Oh, ik kom en elkaar aankijken en voelen en toch gaan en doorgaan. En het was super intiem. Dus ik zei tegen haar. Even over dat klaarkomen in die scène. Heb je het daarover gehad? Ja, zei ze. Ja. Ik vond het heel belangrijk dat dat samen was. Want dat is ook echt de liefde tussen hun. Een echte vriendschap. Dus daar heb ik echt voor. En toen schoot ik vol. En toen zei ik. Maar het was misschien ook omdat ze mijn dochter speelde in die serie. Ik heb het nu weer. Ik zie het. Ik moet dan denken aan mijn dochter en aan mijn zoon. En ik denk dan. Wat een goed voorbeeld. Ja. Wat een geweldig voorbeeld geeft ze. Dat is dus een goede minnaar. Of een goede minnares. Dus toen moest ik haar ook even knuffelen terwijl we wat aan het filmen waren. En haar bedanken voor wat ze doet voor mijn kinderen. Heb je die film ook voor je eigen kinderen gemaakt? Ja. Ja. Ja. Ik hoop dat dat... Wat vonden ze ervan? Goed, ze vinden hem heel goed. Ja? Ja, heel hebben jullie goed. Dan ook de sekstable talk gehad aan de keukentafel? Wat is dat? Nou ja, over die onderwerpen die allemaal aangekaart worden. Van, ja. Over consent en over representatie. Zeker, maar het is ook leuker dat het via films kan. Want het praat veel makkelijker dan zo heel direct. Tuurlijk. Over vraag jij wel je dit en zorg je wel je dat. En ook dat het zo altijd geproblematiseerd wordt, is ook niet fijn. Dus het is ook heel leuk. Nee, ik merk ook dat jij heel erg in het gesprek de nadruk wil leggen. Jongen, het is ook leuk en het is ook gezellig, maar dat weten we wel. Dat het, nou ja, omdat het is ook goed dat om veel te benoemen. Makkelijker maakt om het erover te hebben. Ja. Want als je het meteen problematiseert, dan verkrampt het. En het is juist die verkramping en dat ongemak die consensuscultuur in de weg staat. Zeker. En juist, en misschien is het wel een hele goede, als je het er eens met je pubers over wil hebben. Ja, dat is niet om naar die film te gaan kijken en het er dan eens via die films erover te hebben. Maar wat zeiden ze erover? Ze zijn heel trots. En dat het, wat zeiden ze? Mijn dochter komt nog een keer, want er komt een nagesprek in de balie. En daar wil ze heel graag bij zijn, want daar komt ook een regisseur praten. Martin Koolhoven. En de bedoeling was ook een seksuologe. Wanneer is dat? 6 september in de balie, met nagesprek. 6 september? Oktober. En dus mijn dochter komt en die neemt 3 vriendinnen mee. En mijn zoon is goed bevriend met de dochter van Malou Gorter. Dus die kwamen samen en die vonden het ook heel goed. Ja, hij was... ook omdat er veel humor zit, maar ook... Zij vonden het ook heel mooi om geraakt te worden door de acteurs. Ook wat jij ook zei, dat je ziet wat het die acteurs kost. Of hoe kwetsbaar ze zijn in hun beroep. En hoe moedig dus ook dat ze dit omwille van een verhaal willen geven. Ik merkte ook dat de acteurs dus blij waren dat ze over hun ongemak een keer het mochten hebben. Want het gaat natuurlijk best snel over het ongemak van de vrouw. Maar als je als acteur een vrouw grof moet behandelen lichamelijk, is dat natuurlijk voor jezelf ook heel vervelend. Wat voor slag kan daar nog gemaakt worden? Ja, nou ja, het erover hebben. En ook daarna het even erover hebben van was heftig, hè? Ja, poeh, dat zegt Hanna Hoekstra ook zo leuk. Ja, mogen we een koekje? Zo, even heel hard te lachen. Ja, even weer relativeren. Dat vond mijn zoon. Die zei, ja, je ziet, hij vond haar... Hij zei het vandaag nog, dat hij haar zo goed vond. Of het interview met haar zo mooi, dat hij daar... Hij vond zo mooi dat ze zo kranig was en met humor erover sprak. Maar dat hij aan haar gezicht ook kon zien dat ze het in haar lichaam opsloeg. Maar dat hij de wijze waarop ze erover sprak heel fijn vond, maar daardoor des te meer zelf voelde. Vind je dat het de goede kant op gaat met representatie? Want ik zit nu bijvoorbeeld in het 4e seizoen van Sex Education. En daar komt echt zo'n diversiteit aan gender. Dat is zo'n serie. Ja, ik weet het. Er komt een enorme diversiteit aan genders, geaardheden. Nou, alles komt voorbij. Hobbelen wij daar nog een beetje achteraan? Ja, een klein beetje. Is Engeland daar een soort voorhoede? Ja, het gaat de goede kant op, maar ik vind dat er te weinig queer films zijn. Te weinig. Maar ook dat het, en ook dat het dan altijd geproblematiseerd is als het een queer drama film is. Ja, natuurlijk Anna Plus, dat is een hele vrolijke fijn voorbeeld serie. Van hoe het ook kan. Ja. En ook, dat zei Hanna van Vliet ook van, ja, eigenlijk wil ik ze niet meer zien, die verkrachtingsscènes. Dus ik heb ze al zoveel gezien, ik wil ze eigenlijk niet meer zien. Terwijl aan de andere kant vind ik het taboe doorbrekende van andere actrices, zoals Nora, dat is ook extreem nodig, nog steeds. Nora is de actrice die vertelde over het mislopen van die edit en dat ze daar al die vernedering naar de hand ervoer. Ja. Dat is... Dus het is ook heel moedig. Dus het is ook zo moeilijk. Dat vond ik eigenlijk het moeilijkste bij alle gesprekken die ik nu heb. Ja. Vooral met journalisten. Die willen toch een geduide mening van me horen. Terwijl ik heb eigenlijk meer... Het is een onderzoek. Ja. Een waaier willen maken. En alle stemmen aan bod willen laten komen. Omdat ik het gesprek zo verkrampt en gepolariseerd vind. En ik vind dat niet goed. Want willen we het erover kunnen hebben, dan moet die verkramping eraf. Mm-hmm. En dan moet je af en toe de plank mis kunnen slaan of heel erg een mening hebben, maar ook op je mening terug kunnen komen. Is dat ook omdat jij dan 50 bent en intussen die ja, ja, echt ouderwetse generatie, ja, en ja, een nieuwe golf in, ja, zit. Dat je ook wel een soort loyaliteit voelt aan hoe het toen was en begrijpt waarom, ja, zij zo zijn, de, ja, oude garde. Dat zeg je heel goed, ja. Een voorbeeld wat ik ook laatst noemde was, ik heb heel hard moeten strijden bij het theatergezelschap waar ik in vaste dienst ben. Om, Nationaal Theater. Ja, het Nationaal Theater. Om af en toe vrij te krijgen om met mijn kinderen naar de tandarts te kunnen. Of om met ze op vakantie te kunnen. Dat is een hele grote strijd steeds geweest met het schema's. En een soort begrip kweken voordat je ook naast actrice ook moeder bent. En nu heb ik collega's die papa-dagen krijgen. Mm-hmm. En dan moet ik echt eventjes grote jaloezie en woede onderdrukken. Van god, samen lief hebben. Ik heb zo lopen buffelen en jij krijgt een papa-dag. Ja. En maar dan denk ik, oh, goed zo. En die vriendin wordt ook ontzien. En yes, wat goed. Oh, wat goed. Maar toch, de eerste laagje is pijn. Ja. Want ik heb wel moeten buffelen. En ik denk dat dat voor oudere actrices, zeg maar in de generatie boven mij, ik weet het niet. Ik kan niet voor hun spreken, maar ik kan me best voorstellen dat ja, zij moesten zich nog meer vermannen. En ik ben natuurlijk opgevoed in, ik wilde sterke vrouwen neerzetten. Dat was mijn strijd. Dat is de, ja, strijd die ik moest voeren. Was je ook in de voorhoede, zeg maar. Ja, dus had ik geen tijd voor die kwetsbaarheid. Maar nu, wat ik de grote kracht aan deze jonge generatie vind, is dat ze die kwetsbaarheid omarmen. En dat ze een hele grote saamhorigheid hebben. Ja. Dat is echt opvallend. En dat is, even, Tamar, ja, laatste vraag, want we lopen langzaam richting het einde van het uur. Meer, ja. Wat hoop jij met deze film te bereiken bij de mensen die het zien? Wat zou jou? Nou, in de aanvraag schreef ik dat ik graag een ode wilde maken aan de acteur en artistieke vrijheid. Aan een lans breken voor artistieke vrijheid. Dat ze met de even grote verliefde blik naar alle acteurs in deze film kijken. Van elke generatie, want die zitten allemaal in mijn hart. Maar dat ik ook heel erg hoop dat het gesprek opent voor consent. Precies. Daar gaat het me om. Ja, consent in de breedste zin van het woord. En op het is zo'n Engels woord. Wat kunnen we daar nog tot slot even? Wederzijds. Instemming. Tamar, weet je al wat je straks op de tegel gaat zetten? Ja, mag ik je aanraken? Ja. Tevens dus de titel van de film. Ben je nog met een nieuwe film bezig? Ik ben aan het schrijven, ja. Ik hoop dat dat mijn derde speelfilm wordt. Ik heb geld gekregen van het Filmfonds, maar artistieke ontwikkeling. En ik wil een thriller maken voor een vrouw van 66 plus. Want ik vind dat het daar ook aan ontbreekt. Dat, ja, vrouwen vanaf 66 ook hoe noem je dat? Nou, sexy niet. Een soort Helen Mirren-achtige, ja, rollen, die mis jij nog een beetje. Ja, en dat representatie, dus niet alleen qua gender, seksualiteit, maar ook geslacht, qua leeftijd. Maar ook nog qua leeftijd. Ja. Ja. Nou, strijd door, Tama. Ik zie je alweer op de barricade met je vorige film. Kom, graag weer praten met je als die film uitkomt. Dankjewel. Lieve luisteraars, dit was Kunststof met regisseur en actrice Tamar van der Dop. De documentaire Mag ik je aanraken is op dinsdag 3 oktober te zien bij de NTR op NPO 2 in het Uur van de Wolf. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Meerte van der Drift. En vandaag staat de gele bus bij het Bernhoven ziekenhuis in Uden. En gaat het over werken op de intensive care. In coronatijd een hele fijne avond. Dank u wel, mevrouw Van den Dop. We leven en we leren. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Niet alleen voor nieuwe hypotheken. Bij ons kun je ook hartstikke soepel de huidige hypotheek en gunstige rente mee verhuizen naar je nieuwe woning. Ben je adviseur of wil je je rente mee verhuizen? Bekijk onze verhuisregeling op opvion.nl/doorstromers. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Kusama, kunstenaar en internationale superster. Niet veel mensen weten dat ze haar carrière in Nederland begon.